राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 अक्टूबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर मेरा नहीं है, भगवान ही मेरे अपने हैं। यह बात स्वीकार करने का प्रयत्न तो करते हैं, पर संसार के प्रत्यक्ष दिखने वाले विषय सुख अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कोई सफलता नहीं मिलती है। देखो आप ध्यान दो, संसार जो प्रत्यक्ष दिखता है ये बात ठीक है, परंतु एक बात ही तब ध्यान दो, संसार बदलता है कि नहीं? संसार प्रत्यक्ष दिखता है परंतु एक रूप रहता है क्या? जो भाई कहता है संसार प्रत्यक्ष दिखता है तो इसका परिवर्तन दिखता है नहीं दिखता है? आप बोलने के लिए तो नहीं, बस यहाँ भाई फायदा को नहीं देगा, मिशन को बोलो कैसे कुछ आप माँ के जन्म छोटे से थे आज इतने बड़े हो गए और परिवर्तन दिखता है ही नहीं दिखता है? भगवान सतयुग में थे वही आज है, त्रेता में वही है, द्वापर में वही है, कलयुग में वही है, सतयुग में वही है, वे बदलते नहीं कभी। शरीर संसार सब बदलता है। अब वो भाई बोले कोई क्या करे, बात तो बोले बात आई नहीं, बोलो भाई बात खुलेगी स्वस्थ होगी, फायदा होगा नुकसान नहीं हुआ। आपके नुकसान नहीं होगा फायदा होगा। तो मैं तो कह दूंगा, मैं तो कहना बैठा कह दूंगा, प्रत्यक्ष देखता है वो एक समझ भी रहता है क्या? इस बात तो ध्यान दो, नाम भी नहीं लिखते, इसमें भी नाम भी नहीं लिखते, नाम भी नहीं लिखते, बोलते भी नहीं, भैया लाभ नहीं होगा, आपको लाभ नहीं होगा, बोलोगे तो लाभ होगा, जो बात नहीं समझाओगे हम कहते बात हमारी काटो। आपका प्रश्न नहीं है वो, नहीं, वो महाराज जी मैं कह रहा था कि संकोच बस क्या है कि कई लोग संकोच प्रसन्न रहते, संकोच दूरी संकोच है तुम तो संकोच आएगा बहुत संकोच हो गए, उस बात संकोच की बात हो वो कोई संकोच ही हो गए होगा, कुछ बात संकोच की बात हुआ है। बाद में महाराज जी अधिकतर ये प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न आया ना, ये प्रश्न बहुत अच्छा, अधिकतर लोगों का यही है। मेरा भी ये एक संसार का जो आकर्षण है ना, ये प्रश्न तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये भी बाधा जो आया ना प्रश्न कि ये जो दिख रहा संसार ये आकर्षण करता है महाराज जी। बातों में आपकी सुनते आखिर संसार में ताकत है ही नहीं आकर्षण करने की, संसार में आकर्षण करते हैं, रुपयों से आकर्षण होता है, मारा रुपये में होता है नहीं होता है, कुत्ते पेशाब करे तो होता है, कुत्ते के सामने रख दो तो पेशाब करेगा, आकर्षण होता है, संसार मांगना है ही नहीं आपके मन में है, बोल दम किया संकोच से, कुत्ते का मार्ग होता है, मौना बहुत मौना पड़े पैसा हुए थे ऊपर बात बोलो, आपने बात करो, सबको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, मेरे फायदा होगा, सबको फायदा होगा, संकोच की बात है। मैं मार पीट करता हूं तो डरना चाहिए, और खड़ा बोल गाली गए संकोच गया, मैं तो प्रेम से कहता हूं, संकोच की बात है, संकोच पूछा क्यों, पूछा क्यों, संकोच है होता पूर्ण संकोच क्यों है, समझ में नहीं आ रही। मैं आपके अपनी दृष्टि से हित की बात कहता हूं, आप बोलो तो बहुत बढ़िया बात होगा, बड़ा हित होगा, फायदा होगा, है बोल कृपा करो, कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, थोड़ा बोलो, मैं खाना नहीं, मैं खाना नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा, मैं बात खुलेगी, सब खुला सो जाए, प्रत्येक संसार बदलता है प्रतिक्षण, एक क्षण हमेशा नहीं देता, सब बोला था दाढ़ी मुसाई सब बदलता है कि नहीं, परमात्मा बदलते हैं क्या, सतु में ही परमात्मा प्रथम में वही तब वही आज भी वही, परमात्मा बदलते ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, हर शंका बोलो, ये महाभाव आप बोलो, शंका बोलो, बदलता है पर आंखों बोलता है, कहते भी है समय, कहते भी है, सो भी है, रुपये से नोट के नोट, वो कहते ऐसा नोट नगद रुपये है, मेहमाने हुई रात में एक दिन में कई दिन में इस रात में तो रात में भी है जाओ जा सही तो सुना सुने की बात है, रात में कहा रात में, दिन में कहा दिन में, कश्मीर कहा सुबह वो कहते शाम को दिए कहा शाम को तो पूछते हो तो सामने बात करो, आपके लाभ है मेरे लाभ है सबके लाभ, संकोच किस बात का ये बताओ, किस बात का संकोच, आप बताओ कोई बकरी बनाओ, आप बकरी बनाओ कोई, आप बन जाओ। बोलो वकील बने, बोलो पूछने से पूछने खुलासा करना है, एकदम बड़े बात हो। बहुत फायदे की बात से मैं ताड़ना करता हूँ, फिर हो जाए मैं तो उपकार मानूंगा, आपके कृपा मानूंगा, आपके मेरे दुनिया में तीनों में लाभ होगा। संसार और शरीर इनको अपना मानना बहुत बड़ी भारी गलती है, सब गलती है। ये तो बदलते ही रहते हैं संसार, ये बदल गए यहाँ पर विश्व थे विश्व को रहे, मेरा देखा हुआ है यहाँ पर एक आमने सामने इतने बड़े हो गए, इतना पेड़ उतार मेरे सामने लगाए हुए सब जानी जिन्होंने वो एक ही विश्व नहीं है, मोटा मोटा वृक्ष हो आम हो प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, ये नहीं दिखता है। कृपा देखो, ये देखो अरे भगवान बदलते नहीं है, राम जी वही है, कृष्ण भगवान वही है, विष्णु भगवान वही है, जो सतयुग में थे त्रेता में थे द्वापर में कल्पे में वो एक एक रहते हैं, वो बदलते ही नहीं। तो बदलते ही नहीं उसमें विश्वास नहीं, जो प्रत्येक क्षण बदलता है उसमें विश्वास है, उनका विश्वास है। संसार तो देखता है बदलता नहीं दिखता, वो यहां सदा जंगल था मैं देखा हुआ है, मेरे सामने बनाए संसारी पैसे आम था ही नहीं, हम लगाए मैं लगाए इतने बड़े हो गए। तो ये बदलना प्रत्यक्ष दिखता है एकदम, बदलता है उसको विश्वास नहीं करना, मिलता है विश्वास, मिलता है विश्वास और विश्वास नहीं, आता है जाता है आता है वो अपनी नहीं है। अरे भगवान सबके हृदय में आते जाते नहीं, पहले से है सजा रहेंगे सुधा रहेंगे, जो बदलते ही नहीं संसार बदले भी रहता ही नहीं, वो बदलते ही नहीं। ऐसी बात है, अब पूछे तो नई बात बताए, क्या शंका है पूछो, मैं तो हाथ जोड़ करता हूं आ जाए मनार सुने हुए संकोच किस बात का है, बताओ आप बताओ, आप बकरी बने हो किस बात है संकोच। महाराज जी आपसे थोड़ा क्या है कि संकोच मेरे बुद्धि से कह रहा हूँ कि संकोच आपके प्रति मेरे को डर दुनिया से तो बहुत लगता है लेकिन आपसे डर नहीं लगता, तो आपके मेरा तो भाव ऐसा है कि जैसे आप में जैसे बालक बात करता है ना माँ से वैसे कहना नीचे वैसे कर लेता हूँ, और दूसरे सबसे बहुत डरपोक आदमी वैसे मैं आपके सामने बहादुरी आती है मेरे को, आपके सामने तो बहादुरी कर लेता हूँ बोलने की दूसरी जगह नहीं बोल पाता तुम्हारे बताओ संकोच क्या है। दूसरों में संकोच कैसे महाराज जी, तो पूरा आप जान नहीं। लेकिन कई लोग क्या कहता हूँ मैं बात करो महाराज जी से, तो कई लोग कहते हैं हमें तो डर लगता हम तो नहीं करेंगे। मेरे से कईयों को बात कराने लाता हूँ ना कि महाराज जी से बातचीत करो, तो कहते नहीं हमसे नहीं होगा ऐसे। आगे महाराज जी संकोच आपको ये बताना है कि वैसे तो आपकी बात समझ में आती है, लेकिन जब व्यवहार प्रश्न आपका मेरा नहीं बात है, ये मेरा ही प्रश्न है। आप ही वकील हो वकील जी महाराज जी, मैं अपनी बात मेरा भी यही जो है मेरी समस्या यही है। ये कह रहे हैं ये जो प्रश्न था ना, यही बात है कि संसार भगवान में तो है विश्वास, लेकिन जो दृढ़ता है ना ये संसार का आकर्षण है वो खींच लेता है। ये कह रहे हैं संसार है ही नहीं, कुत्ते पेशाब के खुला चले मोड़ो भी नहीं मोड़ो मोड़ो गए आकर में। महाराज जी ये बात तो मैं मान ली, आपकी सुन ली, पुस्तकों में भी पढ़ ली ये बात और समझ भी ली, लेकिन जैसे वो सूक्ष्म दृष्टि से बदलाव होता है, जब एकदम व्यवहार आता है ना, स्थूल दृष्टि जब बनती है जब वो व्यवहार बदल जाता है, उसकी जगह बताओ ना। आपकी बात तो मैं पुस्तक से भी पढ़ ली, आपकी बात सत्संग से सुन ली, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि जो व्यवहार में है ना वो बात नहीं रहती, वो फिर बदल जाती है उस समय में, व्यवहार में नहीं आती बात। कोई युक्ति बताओ ऐसी हमें जो व्यवहार में वो व्यवहार में जाओ तो बात मान लो, मान लो मेरी बात, मान लो मेरी बात सच्ची है कि आपकी बात सच्ची है, बताओ तुमको बात बताओ। संसार का आकर्षण बड़े है, संसार का आकर्षण वही है, संसार को आकर्षण कुत्ते को होना चाहिए, संसार का आकर्षण है कुत्ते क्यों नहीं होता। आग है कुत्ते उजरा भाई, आप उजरा भाई और तब आकर्षण बताओ होता है ना। बात मान लेने मान ले भीतर से बात, संसार प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है, बदले बिना रहता ही नहीं। अरे भगवान बदलते ही नहीं, कभी बदलते नहीं, सच्ची झूठी तो सच्ची बात मान लो, अगर मिल जाएगा स्वीकार करो। आप वही था ये आप परिचित है महाराज जी, ये बीकानेर में है ना, ये सत्संग बीकानेर के सज्जन है, अच्छे सत्संग, ये वहां आते थे दौरे पे बातचीत होती काफी, तो इनको भी सत्संग के हिसाब से मेरे संकोच क्यों करो। मैं तो थारे घर में टुकड़ा खा कर पड़ा हूँ, मान लो क्या होते मेरे घर दुकान चलती है, आपके घर में रोटी खाता हूँ, मेरे क्या था शरण मन में होना चाहिए, समझेगा संकोच गलत टावर जो है, गलत टावर जो है टावर है। महाराज जी जिस विश्वास से भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान अनुभव करवा देते हैं, वो अटल विश्वास भगवान में कैसे बढ़े दृढ़ हो जाए। जिस विश्वास में भगवान प्रकट हो जाते हैं वो विश्वास कैसे होगा फिर बताइए आप। भगवान में है वे बदलते नहीं, इतनी बात मान लो। संसार में आकर्षण नहीं है, आकर्षण आपके मन में है, संसार का आकर्षण नहीं है। संसार में आकर्षण नहीं है, आपके मन में है। हर साल में कुत्ते पर जुड़ना चाहिए, गड्ढे पर जुड़ना चाहिए, गाय पर जुड़ना चाहिए, भैंस पर जुड़ना, बकरी दे सब पर होना चाहिए। संकोच है सब हो तुम्हें उसमें संकोच है, संसार में संकोच है, संसार में नहीं है, आपने माना है। आपने माना है संकोच संकोच है, आपने माना वो आप बिठाओ तो मिटेगा, आपके माने में नहीं मिटेगा। संसार में आकर्षण है ही नहीं, संसार आकर्षण हो संग प्रदेश बदलता है, किसम आकर्षण करो, आकर्षण किसम करोगे, अभी नहीं था कल ये नहीं रहेगा, किसम आकर्षण नहीं रहे उसमें आकर्षण कर रहे हो। कल नहीं रहेगा ये, अभी नहीं रहता है, जब प्रश्न उठा उस समय तब उठा, अब नहीं है। इन्हें देखो प्रत्येक भगवान बदलते ही नहीं, सर्वशेषा जन्म मिष्टो सब कहते में रहते भगवान, कभी बदलते नहीं। आप बताओ आपके मन में है भगवान बदलते हैं? बदले में सुमार करने गए थे वो संसार में है, ये बहन है। देखो सत्संग किया जाता है इन बातों को जानने के लिए, इन बातों को जानो तो जानो तो बोलोगे तब जानोगे, मेरे को क्या पता कौन ऋषिकाव में है, आप बोलोगे तो बताऊंगा, आप बोलोगे नहीं तो कैसे बताऊंगा, मेरे को पता ही नहीं है कौन आदमी है, किसने पूछा है, मेरे मन में क्या शंका है, बात करने से फोकस पड़ जाएगा पर मेरे को ये शंका है, बात उठे मिलेगी आपने क्या ये शंका मैं बोले, क्या बोले राम राम बता क्यों हो गए तब तू बता दीजिए भूल जाओ गाँव बोलो, बड़ी आश्चर्य की बात है, जानना भी चाहते हैं जानना चाहते हैं निशंक बोले, मैं कभी खड़ा ही बोल जाता हूं बार बार बोलो तो कह भी दूंगा नहीं, एक माई है और पूछ रही है क्या पूछना, क्या पूछो राजी हो जाओ, पितोड़ी बात है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं राजी होता हूँ तो पूछो राजी चाहिए, मैं राजी के लिए बोलते हैं। मेरी राजी के लिए ही बोलो, यही बोलो आप पूछो। नारायण नारायण नारायण मानो संसार हरदम बदलता है। संसार और शरीर ये बदलते रहते हैं। माँ के दर में जब आप और हम ऐसे थे हरदम बदलता हरदम दूसरे दिन तीसरे दिन वैसा नहीं था। शांति से पोषक प्रेम